horse open sleigh, where the fields we go, laughing all the way, bells on poppin' tree, making spirits bright, what fun is to laugh and sing a sleigh song tonight. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη ως 700 ευρώ το μήνα. Τα Χριστούγεννα δεν είναι και νοσταλγία? Έτσι λοιπόν εμείς νοσταλγούμε εκείνες τις παλιές ωραίες δηλώσεις του Αλέξη, να, σαν αυτή που ακούσαμε, που έταζε τότε ότι θα πάρουν 13η σύνταξη οι συνταξιούχοι, και μάλιστα ήταν τόσο μελετημένα τα πράγματα που είπε ακριβώς τον αριθμό, το 1.260.920 έρμοι συνταξιούχοι. Όσο πήρατε κι εσείς που δεν είστε συνταξιούχοι, αλλά τόσο πήραν και αυτοί που ήταν συνταξιούχοι, δεν δόθηκε ποτέ. Κάτι ψίχουλα πετάγονται από εδώ και από εκεί, τα οποία κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, κυρίως σε επικοινωνιακό επίπεδο. Άλλωστε, μόνο με αυτά ασχολείται σοβαρά αυτή η κυβέρνηση. Είμαστε η Εφηθόδη είναι το τραγούδι το Χριστουγεννιάτικο. Για λίγο θα μας κάνει συντροφιά. Ο καιρός έξω είναι απολύτως Χριστουγεννιάτικος εδώ στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια. Φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα που είναι ακόμη πιο λευκά τα πράγματα. Ο μήνας έχει 22. Είμαστε η τελευταία μέρα σήμερα εδώ, γιατί μετά θα λείψουμε σαν τα σχολεία κι εμείς. Και θα τα ξαναπούμε με τη νέα χρονιά. Θα συντονιστούμε όταν έρθει η ώρα. Ο κύριος Κοντονής χτες εισηγήθηκε την τροπολογία, την ψήφισαν την τροπολογία, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και παρόν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, γιατί όταν είναι οι τράπεζες από πίσω πρέπει κάποιοι να στέκονται σούζα και να ενισχύουν όπως μπορούν, οπότε συνέβη για το καλό των τραπεζών για άλλη μια φορά και όχι των πολιτών αυτό που συνέβη χτες. Ακούσαμε τον κύριο Κοντονή, ο οποίος είναι αποκάλυψη έτσι κι αλλιώς, εξελίσσεται πολύ καλά και είναι από τα πρώτα ονόματα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι τυχαία, να χαρακτηρίζει θετικούς τους πληστηριασμούς. Η κυβέρνηση εδώ και περίπου 10 μήνες νομοθέτησε τη διενέργεια ότι οι πληστηριασμοί δεν θα ενεργούνται μόνο με φυσικό τρόπο στα ειρηνοδικεία, αλλά θα ενεργούνται και ηλεκτρονικά. Θέλω να σας πω ότι η διαδικασία αυτή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών είναι μια απολύτως θετική διαδικασία. Μπράβο! Η διαδικασία αυτή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών είναι μια απολύτως θετική διαδικασία. Μπράβο! Αυτό δεν το φώναζαν τόσα χρόνια οι ΣΥΡΙΖΕΙ? Δεν λέγανε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη? Ναι, είναι και περήφανοι, το λένε και τώρα στα λόγια. Αλλά δεν θυμόσαστε πάντα που λέγανε ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα είναι μια θετική διαδικασία? Το είχαν επίσης στο πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου του 2015. Δεν θυμόσαστε όλοι που λέγανε θα κάνουν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και θα χάνετε το σπίτι με ένα enter, με ένα delete, με το πάτημα ενός κομβίου? Όλα αυτά δεν τα θυμόσαστε, δεν τα θυμόσαστε γιατί δεν τα λέγανε. Δεν έχει σημασία όμως, τώρα γίναν θετικοί και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Κωμικός, πάντα κωμικός, τέλειος κωμικός είναι ο Μιχαήλ Λογιαννάκης και κότα, πείτε τον όπως θέλετε. Μιλώντας χτες στη συζήτηση για την τροπολογία, ζήτησε από τον Υπουργό να αποσυρθεί. Δεν απεσύρθη βέβαια η τροπολογία, την ψήφισε όμως, ενώ είχε πει πριν ότι δεν θα την ψήφισε. Το κλασικό που γίνεται με αυτούς τους ασπόνδυλους ΣΥΡΙΖΕΟΣ, πρώην ΠΑΣΟΚΟΥΣ και δεν ξέρω αύριο τι μπορεί να είναι. Ο Μιχαήλ Λογιαννάκης λοιπόν με τα ανέκδοτά του. Τώρα, κύριε Υπουργέ, όσο αφορά για την αυτεπάνγελη την ποινική δίωξη, όσο αφορά σε αυτούς που ασκούν βία, δεν το συζητάει κανείς. Όσο αφορά όμως την αυτεπάνγελη την ποινική δίωξη με ποινή φυλάκιση 6 ή 3 μηνών κατά περίπτωση σε όποιον εισέρχεται και παραμένει σε χώρους διεξαγωγής πληστηριασμών κατά της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, διακόπτοντας ή διαταράσσοντας την ομαλή διεξαγωγή αυτών, αυτό σε θερμο παρακαλώ. Πρέπει αναγκαστικά να το πάρουμε πίσω. Πρέπει αναγκαστικά να το πάρουμε πίσω. Και σε καμιά περίπτωση το ιστορικό, το DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κινηματικός του χαρακτήρας δεν αφήνει περιθώρια για ποινικοποίηση λαϊκών κινητοποιήσεων. Αυτό το DNA κυρίως είναι κομβικό θέμα για τον Μιχελογιαννάκη, φαντάζομαι και για άλλους Σιριζαίους, και απεδείχθηκε χτες πόσο κομβικό θέμα είναι το DNA και πόσο ίσχυσε ως επιχείρημα, γιατί ως επιχείρημα το χρησιμοποίησε ο Μιχελογιαννάκης. Είναι κομικά όλα αυτά που γίνονται. Οι άνθρωποι μόνο χτες ψήφισαν αυτή την τροπολογία που όποιος περνάει απ' έξω θα συλλαμβάνεται, ιδιώνυμο αδίκημα, δεν το είχε κάνει κανείς, δεν το είχε κάνει ο Σαμαράς, δεν θα τολμούσαν φαντάζομαι να το κάνει κανείς από αυτούς, το κάνανε. Εκεί που το ελληνικό θα δίνονταν στο λαό, αποφάσισαν χτες να γίνουν ουρανοξύστες, 200 μέτρα ο καθένας, ουρανοξύστες στο ελληνικό, Ντουμπάι δηλαδή κανονικό, και από αισθητικής πλευράς να το δει κανείς, και από πλευράς συνέπειας να το δει κανείς, ψηφίστηκε και θα γίνει τέτοιου τύπου ανάπτυξη από τον ΣΥΡΙΖΑ και με τις γνωστές εταιρείες. Και επίσης χτες δεν άφησε αστυνομικός, φωνάζοντας ποιος είσαι εσύ ρε, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, να μπει στη Βουλή, δημιουργήθηκαν επεισόδια. Όλα αυτά μόνο χτες μέσα σε 3 ώρες. Τώρα τι άλλο έχει περάσει από τις τροπολογίες και τι θα περάσει θα το δούμε, και σε ισχύει πάντα το μνημόνιο και οι διατάξεις που ψηφίζονται με τους τρόπους που ψηφίζονται χριστουγεννιάτικα με τροπολογίες μέσα στη μαύρη και όχι μόνο νύχτα. Και όλα αυτά ενώ παλιά ήταν πολύ αριστερά τα πράγματα, στα λόγια πολύ αριστερά, τόσο αριστερά που ζητούσαν και κούρεμα ιδιωτικών χρεών. Είναι παράνομο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, εφόσον γίνεται ανακεφαλαιοποίηση, να υπάρξει και μια διαδικασία μερικής διαγραφής χρεών. Κούρεμα. Κούρεμα στα ιδιωτικά χρέη, ούτως ώστε να ανασάνει η οικονομία, να μπορέσει να κινηθεί, να πάρουν πίσω κάποια από αυτά που χρωστάνε και οι ίδιες οι τράπεζες. Αλλιώς θα τα χάσουν όλα. Και απλά πράγματα είναι αυτά. Κούρεμα. Κούρεμα στα ιδιωτικά χρέη. Γελάτε. Γιατί γελάτε, κυρία μου, που έλεγε την Ισπεράτζα Βρανά. Το γέλιο της Ισπεράτζας Βρανά είναι, το βάζουμε, είναι ωραίο, ταιριάζει απόλυτα με όλα αυτά που λέγονται και με όλα αυτά που ακούμε. Μιλώντας λοιπόν ο Κοντονής χτες στη Βουλή, κάποια στιγμή λέει: τα κάνουμε όλα αυτά για να προστατεύσουμε τον πολίτη. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Είναι λοιπόν πρώτα και κύρια υποχρέωσή μας, και αυτό έκανε η κυβέρνηση με τον νόμο για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αυτό τον πολίτη, ο οποίος βρίσκεται σε μια αδεινή θέση, σε μια δύσκολη θέση, να βλέπει να εκπληστηριάζεται ένα κινητό ή ακίνητο της περιουσίας του, να τον προστατεύσουμε. Και σκέφτεστε εσείς, πώς θα προστατευθεί ο πολίτης που είναι σε δεινή θέση και του οποίου το σπίτι, το κινητό ή το ακίνητο, όπως λέει, εκπληστηριάζεται. Η απάντηση λοιπόν έρχεται από τον Κοντονή. Η προστασία αυτού του ανθρώπου που είναι σε δεινή θέση και εκπληστηριάζεται το σπίτι του θα γίνει με τον πληστηριασμό. Είναι λοιπόν πρώτα και κύρια υποχρέωσή μας, και αυτό έκανε η κυβέρνηση με τον νόμο για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αυτό τον πολίτη, ο οποίος βρίσκεται σε μια αδεινή θέση, σε μια δύσκολη θέση, να βλέπει να εκπληστηριάζεται ένα κινητό ή ακίνητο της περιουσίας του, να τον προστατεύσουμε. Και η προστασία δεν είναι να μην γίνονται πληστηριασμοί, κύριε συνάδελφε. Μπράβο! Και η προστασία δεν είναι να μην γίνονται πληστηριασμοί, κύριε συνάδελφε. Η προστασία είναι η διαδικασία του πληστηριασμού να είναι διαφανής και τελικά να καταλήγει στο μέγιστο δυνατό εκπληστηρίασμα. Αυτά δεν λέγανε τόσα χρόνια, ότι παλεύουμε για το μέγιστο δυνατό εκπληστηρίασμα. Δεν το θυμόμαστε όλοι. Και όπως ακούσατε εδώ, η προστασία λοιπόν για κάποιον που χάνει το σπίτι του είναι να χάσει το σπίτι του. Αυτό ακριβώς είπε ο Κοντονής. Κατά μία έννοια αυτό είναι μια λύτρωση. Αλλά φαντάζομαι δεν το λέει με αυτή την οπτική, γιατί αντίστοιχη λύτρωση για τον συνταξιούχο είναι ο θάνατος. γιατί η σύνταξη δεν φτάνει. Αντίστοιχη λύτρωση για τον εργαζόμενο δεν παίρνει καθόλου μισθό, γιατί ο μισθός δεν του φτάνει. Κάπως έτσι, αυτό το επιχείρημα ο σοβαρός υπουργός δικαιοσύνης Κοντονής το ανέπτυξε, το ακούσαμε, δεν είναι μοντάζ. Έτσι ακριβώς το είπε. Η προστασία, λέει, δεν είναι να μην γίνονται πληστηριασμοί. Αυτοί που φώναζαν και ήταν στα κάγκελα όλα αυτά τα χρόνια για να μην γίνονται πληστηριασμοί. Γιατί αυτό θα ήταν η προστασία του πολίτη που είναι σε δεινή θέση και έχει έρθει σε δεινή θέση λόγω της κρίσης, λόγω των μνημονίων και λόγω και λόγω. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Ας θυμηθούμε λοιπόν πώς μας έλεγαν παλιά ότι θα γίνει η προστασία και μόλις ακούσαμε τώρα πώς θα γίνεται η προστασία από τον Κοντονή. Απαγορεύουμε τις εξαγορές κόκκινων δανείων από διεθνή funds. Ένα πράγμα δεσμευόμαστε. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα κοιμούνται ήσυχοι στα σπίτια τους. Γιατί γελάτε, κύριε? Εκτός κι αν πάνε να κάνουν τους πληστηριασμούς σε άλλη χώρα, αλλά να δούμε πώς θα τους εκτελέσουν στην Ελλάδα. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί μπροστά για να υπερασπιστούμε την κατοικία του μέσου εργαζόμενου Έλληνα, του μέσου άνεργου και του χαμηλόμισθου. Με ποιο τρόπο? Εξασφαλίζοντας το μέγιστο εκπληστηρίασμα που είπε, γιατί χωρίς τους πληστηριασμούς δεν είναι σωστά τα πράγματα. Ενώ προστατεύεται ο άνθρωπος που χάνει το σπίτι του, χάνοντας το σπίτι του με τους πληστηριασμούς. Όπως μόλις μας είπε ο Κοντονής, ο οποίος τα είπε αυτά κανονικά, ας τα πει τώρα ακόμη πιο κανονικά. Σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Να σας πω λοιπόν και να σας ξαναθυμίσω ότι η κυβέρνηση από τα πρώτα νομοσχέδια τα οποία έφερε προς ψήφιση και κατέστησαν νόμοι του κράτους ήταν ένα ακίνητο να εκπληστηριάζεται κατά κυριολεξία για ένα κομμάτι ψωμί. Για ένα κομμάτι ψωμί. Για ένα κομμάτι ψωμί. Το έχουν πει και οι Κατσιμιχαίοι με μεγαλύτερη επιτυχία νομίζω και σε ανύποπτο χρόνο. Το σύνθημα, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν πρώτη φορά αριστερά. Το έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό το σταμάτησε για λίγο. Το έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας. Μπορούμε λίγο να το τροποποιήσουμε. Θα τα βάλουμε δίπλα-δίπλα και μπορείτε κι εσείς να διαλέξετε. Θα πάρετε στο 211-208-200 να πείτε αν σας αρέσει το ένα ή το άλλο και τα δύο μαζί. Πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη κατοικία στο Σφυρί. Πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη κατοικία στο Σφυρί. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είναι σύνθημα, από Δευτέρα θα είναι νόμος του κράτους. Bob Dylan το λέει αυτό μαζί με τους φίλους του εκεί. Χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να είμαστε στο κλίμα των ημερών. Έτσι λοιπόν, πρώτη φορά αριστερά, έλεγε κάποτε, πρώτη κατοικία στο Σφύρι, ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω είναι καλύτερο, αρκεί να το βρούμε να το λέει με περισσότερο πάθος, το ίδιο πάθος που έλεγε και το πρώτη φορά αριστερά. Θα τα φτιάξουμε αυτά με τη νέα χρονιά, γιατί είπαμε αρχίζουν οι διακοπές. Χριστούγεννα τώρα η αντίληψη είναι διαφορετική. Μελομακάρονο, κουραμπιέδες, γαλοπούλες, γουρούνια, χοιρινά. Και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε αφήσει κάποιες εκπομπές ηχογραφημένες. Μια από αυτές, 26 του μήνα την Τρίτη, δύο ώρες, την Τρίτη μετά τα Χριστούγεννα, από τις 12 ως τις 2, την ηχογραφήσαμε χτες. Θα έχουμε κοντά μας την Νατάσα Μποφίλιου. Την Νατάσα Μποφίλιου, πολύ την αγαπάμε, πολύ την εκτιμάμε, μετά και τα τελευταία ακόμη περισσότερο. Και τραγουδάει και μιλάει για όλα αυτά. Και θυμάται τα παιδικά της χρόνια, τα οποία ήταν βασανιστικά γιατί μεγάλωσε σε αριστερή οικογένεια, ένα έγκλημα κομμουνιστών είναι η Νατάσα Μποφίλιου μόνη της. Οπότε όλα αυτά τα λέμε την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου από τις 12 έως τις 2. Η εκπομπή ηχογραφήθηκε χτες. Και επειδή είναι Χριστούγεννα, σας είπαμε το τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200. Ποιος απαντάει, άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το SMS, γραφετερή, αλλά αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Γιώργο Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Λέει εδώ ένας Κροατής, ο Μιχάλης. Παιδιά, καλησπέρα. Αν είσαστε τηλεοπτικά χωρίς σπίτι, μπορείτε να πάτε στο κανάλι της Βουλής. Με εκτίμηση και καλές γιορτές, δεν το είχαμε σκεφτεί. Είναι μια πολύ ωραία επίσης ιδέα, μια που πέφτουν πολλές ιδέες γενικότερα και πολλές προτάσεις. Και επειδή είναι Χριστούγεννα, πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα με ένα αμιγώς χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουνε το δρόμο για να φέρουμε τη λευτεριά. Είναι το αγώνα μας τα φώτα κι όλα όσα ακολουθεί πίστα. Ναι, οι γέροι όλοι φωνάζουν ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ μας έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει και απ' τη σκλαβιά. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Έχει ενώσει το λαό μας, έχει την ΕΠΟΛ και τον ΕΛΑΣ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Θέλω να σας πω ότι η διαδικασία αυτή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών είναι μια απολύτως θετική διαδικασία. Μπράβο! Για τις τράπεζες. Για τις τράπεζες δεν το λέει. Είμαστε ακόμη στη φάση που δεν τα λέμε ολόκληρα. Είναι θέμα μηνών, μπορεί και ημερών, να πούνε την πλήρη πρόταση κανονικά όπως την φανταζόμαστε και τη συμπληρώνουμε. Όλοι μας την Τρίτη θα είναι Νατάσα Μποφίλιου εδώ, 12 με 2, 26 του μήνα, την Τρίτη 26 του μήνα, 12 έως 2, ένα δίωρο, το έχουμε με ελληνοφρένεια, Μποφίλιου, τραγούδια και άλλα πάρα πολύ ωραία. Προχτές τον προϋπολογισμό δεν τον ψήφισαν μόνο οι ΣΥΡΙΖΑΝ ελίτες, προσθέθηκε στην πλειοψηφία και η κυρία Μεγαλοοικονόμου που ήταν στην βουλευτίνα του Λεβέντη και είχε φύγει και μπήκε προχθές πριν ψηφίσει και τσακώθηκε με το Λεβέντη. Έψαχνε να το βρει στο γραφείο του γιατί λέει νιώθει ότι στηρίζει τον Κυριάκο και πήγε αυτή, ενώ δεν είναι στο κόμμα να του βάλει χέρι και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, αυτή ψήφισε τον προϋπολογισμό που έφερε αυτή η κυβέρνηση. Και εξερχόμενος ο Αλέξης Τσίπρας και ερωτηθής από τους δημοσιογράφους, είπε ότι γινόμαστε, πάμε καλά λέει, γι' αυτό γινόμαστε περισσότεροι. Ξέχασε να πει ότι γινόμαστε περισσότεροι με τους καλύτερους. Με τους καλύτερους, γιατί η κυρία Μεγαλοοικονόμου μπορεί να μην είναι αριστερή όπως είναι ο Μιχαήλ Γιαννάκης, ο Κατρούγκαλος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αγωνίστρια της ζωής. Άρα και ποιοτικά αυξάνονται, ποιοτικά και τόσο ταιριαστά που είναι όλα αυτά που γίνονται στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα και διαδικασία. Να ακούσουμε λοιπόν την κυρία Μεγαλοοικονόμου τι ακριβώς την έπεισε στον Τσίπρα. Και γιατί ψήφισα. Ναι, εχθές λοιπόν, αυτός ο προϋπολογισμός θεωρείται ότι είναι καλός. Έχει. Δεν είναι ο προϋπολογισμός που είναι ο τέλειος, αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης μου είπε ότι ένα συν ένα ίσον τρία, όταν βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε το ένα συν ένα κάνουν δύο και μας είπε ότι βλέπουμε κάτι να γίνεται. Τον ψήφισα, είπα αμέσως μετά, επειδή ο Τσίπρας της είπε ένα και ένα κάνουν δύο, ενώ ο Κυριάκος της είπε ένα και ένα κάνουν τρία. Και πιο ωραίο και από αυτά, ότι ξέρουν αριθμητικοί ηγέτες, οι πρωθυπουργοί νυν και οι επόμενοι, ναι. Πιο ωραίο από αυτά είναι η αρχική απάντηση που λέει: δεν είναι και τέλειος προϋπολογισμός. Ποιος είναι ο τέλειος προϋπολογισμός, τι είναι ο προϋπολογισμός για να είναι τέλειος. Ωραία ερωτήματα σε μια ωραία χώρα, σε μια κρίσιμη στιγμή. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου είναι μια ευχάριστη πινελιά. Πλέον και με αριστερή απόχρωση, με κόκκινα χρώματα, ταιριάζει. Μπόρδο, μπούρδο, ροδοκόκκινα που ταιριάζουν τόσο πολύ με τους συγκεκριμένους που έχουμε πάνω. Καθαραίο, θα ερωτευτώ τον Τσίπρα, τον Ποπάη, τον Ζωρό και δεν ξαναγαπάω θηλυκό. Καταραίο. κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Θα ερωτευτώ τον Παπανδρέο, τον Ευρέμ και τον Ζωρό. Και δεν ξαναγαπάω θηλυκό. Είδες καθόλου ένα tweet που έκανε η Ντόρα? Είμαι η Ντόρα Μπακογιάννη, η κόρη του μεγαλύτερου Έλληνα κοινοβουλευτικού κτλ. Πλάκα κάνεις. Όχι, δεν το είδα. Ναι, ναι, ναι, ωραίο ήταν αυτό. Μπράβο, Ντοράκι. Τι έκανε? Έχω να της απαντήσω ότι είμαι ο Γιάννης, ο γιος του Αχιλλέα, ενός παιδιού που ορφάνευσε στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, επειδή η μετεμφυλιακή Ελλάδα δεν είχε να γιατρέψει τη μάνα του. Ένας άνθρωπος που δεν έμαθε ποτέ να τρώει από τα έτοιμα, αλλά όποιος αν δεν δούλευε δεν έτρωγε. Και έχω και πολλά άλλα να πω. Δεν πήρε ποτέ δωράκι από καμία Siemens. Ο γιος του δεν κατάφερε ποτέ να γίνει βουλευτής εκμεταλλευόμενος στην ορφάνια του πατέρα του κτλ. Σύμφωνοι, εντάξει, αλλά σκέψου και το άλλο. Γιατί θα μπορούσε να είσαι ο Αχιλλέας από το Κάιρο, που εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα. Σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό, κάπου στη Σύνα. Γιατρέ, όπως θέλει. Μαζί με κάποιο μηνά, σκέψου τα κι αυτά. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο. Και τι δεν λένε οι πιο σεμνοί της γειτονιάς, ξέρουν επίθετα που καίνε. Θα μπορούσε βέβαια. Έλα, γεια. Τις πρώτες μέρες, το πρώτο μήνα της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που πηγαίνανε οι υπουργοί και κάνανε διαμαρτυρία, διαδήλωση έξω από τα υπουργεία τους, σε είχα πάρει τηλέφωνο και σου είχα πει ότι είναι Παπαζιλίκη. Α, πώς δεν το θυμάμαι, ναι, άλλη μόνο. Τώρα που το λες, το θυμήθηκα, ναι, βέβαια. Τελικά δεν ήταν Παπαζιλίκη, ήταν χαβαλές. Γιατί αυτό που ο Παπαζιλίκης πρέπει να έχει μια σοβαρότητα να μπορεί να πείσει το θύμα του. Αυτοί δεν πείθουν κανέναν. Ναι. Επομένως είναι χαβαλές. Ούτε καν Παπαζίλες δεν είναι. Αυτό ήθελα να σου πω, κύριε Αποστολή. Στην Πάτρα τώρα που υπάρχει κανάλι να μετάδωσε. Τώρα πακέτο. Τώρα πακέτο. Αυτό λέω, τι κάνουμε. Πιστόλι. Είπε ο Χατζηνικολάου, λέει, θα μεταδιδόμαστε στον αντένα Δυτικής Πελοποννήσου, κάτι τέτοιο. Το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα τι και πώς. Όσο είναι, 106,1 είναι αυτό ή 106. Θα ανακοινωθεί τώρα κι εσύ, με ζαλίζεις. Α, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω τώρα, πόσο να ξέρω. Μα τσέκοψα τα πόδια το Μαξ. Θα γίνει επίσημο. Είναι δυνατόν. Ναι. Δεν ξανακούμε, τέρμα τελείως. Μητσοτάκη, ζούμε! Στην Uber οδηγώ, το τέλος να σε δούμε! Φιλιά! Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαι στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας. Μπράβο, τουρνέ σε όλα τα τμήματα, λοιπόν. Η 90η σύλληψη αυτή τη στιγμή είναι. Χρόνια πολλά εύχομαι, χρόνια πολλά. Εύχομαι στη Γλυφάδα να γίνει και η Γλυφάδα επιτέλους να ξαραχνιάσεις. Άιση, χτύρα από το χάμο. Η βία του δημοσιογράφου. Μέσα κάτσε, μέσα. Και φώναξα το Sky, είναι τουρκικό κανάλι. Καλά, μωρή, δεν τρέπεσαι, πήγε στην κηδεία να φωνάξει τέτοια πράγματα. Και λίγα σου κανάλι. Στο διάλογο το χάμω. Και τότε δικαίως φωνάζαμε εμείς. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Το φωνάζαμε και είμαστε περήφανοι που το φωνάζαμε. Γιατί εμείς πρώτα και κύρια προστατέψαμε την πρώτη κατοικία από τέτοιες καταστάσεις. Ο Κοντονής εδώ δηλώνει περήφανος. Σωστά, δηλώνει περήφανος για το χτες του, όχι για το σήμερα του. Και όλοι αυτοί στη Βουλή και κομπάζουν κιόλας για όλα αυτά, δηλώνουν περήφανοι για αυτά που έλεγαν ή ψιλοέκαναν χτες, στο παρελθόν. Όχι για αυτά που κάνουν σήμερα. Αυτό από μόνο του νομίζω δίνει μια απάντηση σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται. Αντίθετα, για αυτά που κάνουν σήμερα, οι περήφανοι είναι η Τρόικα. Ο Ντάισεμπλουμ, η Λαγκάρτ, ο Μοσκοβισί, η Μέρκελ, ο Σόιμπλε μέχρι πρότινος που είχε ρόλο και μιλούσε. Αυτοί είναι περήφανοι για το σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ. Για το χτες του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι ίδιοι ΣΥΡΙΖΕΙ. Για την τροπή του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε όλοι υπεύθυνοι, και η χθεσινή και η σημερινή. Μετά από όλα αυτά, λαός μέρος Β. Ναι. Ο κύριος Αποστόλης. Ο ίδιος. Παίρνω για τον ενισχυτή το δικάναλο. Ναι, ναι, με τα δύο κανάλια. Ε. Ναι, τώρα είναι να πάρουν άδεια. Έχει βγει το ΕΣΟΥΡΟΥ, το έχει δηλώσει. Θα δώσουμε το φάκελο, ναι. Έχει πάνω μπας κοντρόλ ενισχυτής. Έχει μπας κοντρόλ. Παίζετε μπάσο. Ναι, ναι, γιατί για κούτα το θέλω. Για κούτα. Ναι. Κασέτα εννοείται. Τι? Τι κούτα. Κούτα, subwoofer. Α, για subwoofer, ναι, κατάλαβα. Πόσα βατ είναι? 90. Α, δεν μου φτάνει. Πόσο θες, 180? Σκέψω ότι είμαι με δύο γύρω στα 200 RMS. Εσύ είσαι μπασίστας, είπες, ε? Βασικά προσπαθώ, βγάζω καθαρό ήχο. Δηλαδή όταν λέμε? Είναι ισορροπημένο τα Max. Για τα Max το θες? Ναι, ναι. Α, δεν παίζεις μπάσο? Όχι. Πάλι καλά, γιατί λένε πολλά για τους μπασίστες. Τι λένε? Το γνωστό, μπάση γουρούνια δολοφόνη, από εκεί βγήκε. Δεν είναι πράγματα αυτά, καλό είναι να μην γίνονται, αλλά λένε, μιλάει ο κόσμος. Τέλος πάντων, εσύ είσαι κάγκουρας από καιρό ή τώρα έγινες? Στην 11η θέση των πιο σεξ ηγετών όλου του κόσμου βρίσκεται ο... Περίμενε, δεν είναι εύκολο αυτό. Ναι. Ηγέτης. Ο Κώστας Καραμαλής. Όχι. Ο Γιωργάκης. Ο Ξυριστό Μουστάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας. Μπράβο στον Αλέξη, αφού είναι κάβλα. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι κάβλα. Έχει συνεχώς κάβλα και όρεξη να σε γαμάει όλη την ώρα. Ναι, και ξεσπάει πάνω μας. Άρα είναι σεξι. Άρα είναι σεξι. Άρα είναι μονίμως σεξι ο Αλέξης. Σεξι Αλέξης. Αλέξης είναι σεξι. Ναι. Η έκπληξη είναι η 197η θέση που κατέχει ο. Ποιος? Ο Πάκης. Τι, στο σεξι, στο σεξινες. Ναι. Φαντάζεσαι. Είναι προτελευταίος όμως. Εντάξει, δεν πήγε και καλά. Τελευταίος και ποιος είναι? Ποιος? Ο Κιμ Γιονγκούν. Μαλακία. Εγώ πιο πάνω θα τον έβαζα. Πιο καβγάρης είναι. Σύμφωνο. Το μαλλί πώς είναι? Μου είναι καπέλο, όπως και το υπόλοιπο. Την αγκούρο, δεν μου φαίνεται. Ναι, τη είχα κάνει και πρόταση για συνέντευξη και είπε όχι. Αλήθεια? Ναι, άστα, χιλόπιτα. Γιατί, σε τέτοιο κορμί και σε τέτοιο αγόρι είπε όχι. Είπε όχι κι όμως. Θέλω να πάει συνέντευξη από μένα. Τι λες? Έλα, γιατί ρε. Θα το κοιτάξω, θα έχω το νου μου. Δεν μου λες από ποιο θα πάρει συνέντευξη τώρα. Τώρα Χριστούγεννα, δεν έχει από τον Άγιο Βασίλη. Θα σταματήσετε, δεν θα έχουμε άλλη ελληνική βραδιά. Δεν θα έχουμε άλλη ελληνοφρένεια. Αυτό κρατά εσύ. Μέχρι πότε? Θα δείξει, ξέρω εγώ, διαβάζω τα ταρό αυτή την εποχή. Το ταρό διαβάζεις? Ναι. Ταρό, ταμί, τανί, διάφορα γράμματα διαβάζω. Την Τρίτη, ο Καλαμούκης είπε για τον Καμένο ότι βγήκε, λέει, υπουργός επειδή έλεγε για τους εκασμούς. Αυτό κατάλαβε μόνο ο Καλαμούκης. Καλά, και επειδή κολοτριβόταν στον Αλέξη. Εντάξει, είναι και αυτό. Πες του Καλαμούκη, γιατί δεν έχει, είναι λίγο γκαβός, δεν βλέπει καλά, ότι ο Καμένος δημιούργησε κόμμα από το 0, δεν το βρήκε έτοιμο με ταμπέλα, με 4% και 3% που έχει πάρει κυβερνάει. Στον Καμένο πήγες τώρα, βρε ξεφτύλα? Όχι, όχι. Ράιση, τι σε βαρέθηκα, περιφερόμενε γελί, εθίασε. Ουστ. Αυτή είναι η χοροδία που είπε πριν λίγο τα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε και στίχους, αλλά ξεκαρδίστηκαν τα παιδιά, δεν μπορούσαν να αρθρώσουν κουβέντα με όλα αυτά που βλέπαν, αντιλαμβανόντουσαν εκεί μέσα. Με αυτό πάμε στις παραγγελίες, όπως κάθε Παρασκευή, να σας πούμε να περάσετε καλά όλες αυτές τις γιορτές. Εμείς θα τα πούμε τη νέα χρονιά, υγεία να έχετε. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Οι παραγγελίες μας πάνε στο μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Merry Christmas! Merry Christmas! Αποστόλη μου, θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Από τη σειρά το Ού καν λάβει παρατομή έχοντο, επεισόδιο 10, στο 10ο λεπτό, αναφέρεται πριν χρόνια για την κατάργηση των απεργιών από την κυβέρνηση. Και είχε ένα αστείο. Έχει μια αστεία συγκομιθεία. Βάλτε λίγο και πάμε λίγο τσίπα κτλ. Φτιάξτε σε, αγάπη μου. Αφού θέλετε πόλεμο, θα τον έχετε! Και τι θα κάνετε, ρε? Θα απεργήσουμε! Και αυτόν τον δρόμο τη ρήξη μπορούμε αποτελεσματικά να τον διαβούμε μόνο αν στο προσκήνιο είναι ο λαϊκός παράγοντας. Όπως σήμερα, με τη μαζική συμμετοχή στην απεργία αλλά και στους δρόμους. Το εγκρίνεις? Κοιτάξτε, κύριοι. Θα πρέπει να συνεδριάσει η ολομέλεια της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της περιοχής, να στείλει μια λίστα με το αίτημα για απεργία στο Γενικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσει το δίκαιο των αιτημάτων και να προωθήσει στην Ελεγκτική Επιτροπή τριπλότυπη εγκεκριμένη δήλωση του εργοδότη, ώστε να αποφασιστεί εάν και εφόσον θα προσβληθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Διοίκηση, ώστε εάν προσαρτηθεί στο καλεντάρι του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου σίγουρα θα προσφύγει ο εργοδότης, να θεωρηθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Θέλω το Μιλιόκα, το Χαραμοφάει το τραγούδι, το ξέρεις. Και ανάμεσα Ράμφο, Μαρκουλάκι, Άδωνη, Κούλη. Α, είσαι σκληρός εσύ. Ναι, στα σκληρά. Ένα-ένα. Σκληρός, αντέχεις. Σε κάθε ρεφρέν που λέει το Χαραμοφάει, τον Παλιοφλόρο, τον Παλιομαλάκα. Όχι, το Μαλάκα, για το Μαλάκα ξέρω εγώ κτλ. Κάθε έναν από αυτούς. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαραμοφάει. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Καραμοφάει. Ποιος αυτός. Καραμοφάει. Του Παλιοφλόρου. Είναι αλήθεια, αδιαμφισβήτητη, η γη είναι επίπεδη. Του Παλιοφλόρου. Είναι τα εσωτερικά μας εξάρχεια που δημιουργούν τα εξωτερικά εξάρχεια. Με το μαράκα. Με το μαράκα. Έλα ρε φίλε, ο Γιώργης από τη Νέα Υόρκη μου, τσαγκάρης. Θα ήθελα την Παρασκευή, αν μπορείς, να βάλεις δύο ωραίες φάρσες που έχεις κάνει εσύ από την προμνημονιακή Ελλάδα. Να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Η πρώτη είναι με τη Γερόντισσα από την Κύπρο, που την πήρες και της είπες ότι θα σας πάρουμε το σπίτι, που είναι και πολύ επίκαιρο. Από το Ακέλ παίρνω. Α, ο! Κίκος Χαραλάμπους λέγομαι. Ψηφίσαμε σας. Καλά κάνατε. Δεχόμαστε συγχαρητήρια όλη τη μέρα για την εκλογή. Συγχαρητήρια πράγματι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια φορά να σπριμέρα. Θα δείτε, ναι, θα δείτε. Απλά πήραμε να σας προετοιμάσουμε για κάποιες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν στην Κύπρο. Εγώ συγκινούμαι που βγήκε ο Χριστόφτιας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συγκινηθείτε τώρα με αυτό που θα σας πω. Ναι, το ένα από τα δύο σπίτια κρατικοποιείται. Άτε, μάνα μου. Θα περάσει στο κράτος. Άτε, ρε, παιδί μου. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το... Είδα το κομμουνισμός τι καλά προσφέρει. Μπράβο, μπράβο. Και η δεύτερη δεν ξέρω αν τη θυμάσαι. Είχες πάρει την κοπελιά την Κύπρια στο προξενείο στην Αθήνα και της είχες πει κάτι εκεί για την Eurovision, για τα τραγούδια, δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Και στο τέλος η κοπελιά σου λέει ο Πόταν και της λες εσύ. Ο Πόταν τι. Πολλά φιλιά στα αδέρφια μας τους Κύπριους. Κυπριακή Πρεσβεία Σπίτι Κύπρου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Τηλεφωνώ από το γραφείο του Βασίλειου Κωστέτσου, ο γραμματέας του Μοντζούλης ο Μπαρτζόκας. Ναι, και τι ακριβώς θέλετε. Τα είδατε χθες. Καλά να τα πάθετε. Αποκλειστήκατε. Τι θέλετε τώρα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν ήθελε να βάλει τη φούστα του Βασίλειου η Ευρυδίκη. Να τα λουστεί τώρα. Καλά να πάθει. Έχασε. Εμείς το είχαμε πει. Οι κατάρες πιάσανε. Πιάσανε οι κατάρες. Πάντως είδαμε στον κόσμο τι απήχηση είχε το τραγούδι, από όταν αυτό μας φτάνει. Αποκλειστήκατε όμως. Νομίζω ότι το τραγούδι έχει αρέσει σε όλο τον κόσμο. Ούτε τελικό θα πάτε τίποτα. Χοντρή λούντζα η Ευρυδίκη. Έχει αρέσει σε όλο τον κόσμο το τραγούδι, οπότε από εκεί και πέρα. Οπότε τι. Δεν μου λες, άκου, νομίζω ότι σας διέφυγε ψένα και του Θύμιου ότι το ρεμπέτικο μπήκε στη λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Α, είδες κληρονομιά UNESCO δικιά μας, αλλά οκ, okay, ναι. Ναι, γιατί μωρέ, βάλτε την Παρασκευή λίγο να χαρούμε κι εμείς, βάλετε όσοι γίνουν πρωθυπουργοί θέλω. Βάζω υπόψη ότι τα πρωθυπουργό να γίνω, να κάνουμε τελικά να το και να μπει. Να κάνουμε τελικά να το και να πει. Να βάζω υπόψη ποιότητα πρωθυπουργό να γίνω. Και βάλε και τον σαν αποκλήρωση γυρίζω της Μπέλου. Σαν αποκλήρωση. Σαν αποκλήρωση γυρίζω στην κακούργα ξενιτιά. Να το πιάσα, εντάξει. Να το βάλουν δυνατά όσοι το ακούνε. Ξέρεις γιατί όταν το ακούς το ρεμπέτικο δυνατά είναι αλλιώς. Αν το ακούς από βινήλιο επίσης αλλιώς. Καλά Χριστούγεννα σου εύχομαι. Ναι, και καλά. Θύμιο, φιλιά πολλά. Ναι, γεια. Θα σας αγαπάνε όλοι. Να το δείξετε. Καλά. Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Όταν εσύ πουλούσες τράκτορα, ο άλλος ήταν ακόμα πάνω στα δέντρα που θα σε ρωτήσει τι είναι ο τράκτορα. Μα το βλάχο τώρα, είναι δυνατόν. Πότε πουλούσα τράκτορα εγώ? Πριν 4 χρόνια. Γατάκια. Το θέλω, παραγγελιά. Όντως, ναι. Υπάρχει. Υπάρχει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Για την αγγελία παίρνω. Βλέπω εδώ στο ίντερνετ έχετε βάλει ένα φορτηγό. Ναι, ναι. Ένα DAF. Ένα? Ένα DAF άσπρο. DAF είναι, DAF. Ναι. Ναι. Είναι DAF άσπρο είναι. Ναι. Έχει μεγάλη καμπίνα. Ναι. Έχει διπλό κρεβάτι πίσω. Ναι. Για την ξεκούραση δηλαδή. Mm-hmm. Έχει τεμπέλι πάνω στο τιμόνι. Mm-hmm. Έχει φαρδί πεθαμένο στο πλάι. Mm-hmm. Τι άλλο θέλετε να μάθετε, πετρέλαιο, οκ. Okay. Πόσα χιλιόμετρα έχει αυτό, φίλε. Πόσα χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε. Το επαγγελματικό είναι, έχει 350.000. Επισκευασμένο μηχανή. Επισκευασμένη μηχανή, τι άντε έτσι. Ναι, πού βρίσκεται εσεί. Στην Ερυθρέα, πού θα βρίσκομαι, πού θα είχατε τα λίγα. Για ξαναπέστα, δεν σ' άκουσα. Νέα Ερυθρέα. Αθήνα. Ναι, α, δεν την ξέρετε καν. Ναι. Και τι τιμή έχει αυτό. Δεν διαβάσα την αγγελία. Και είναι μέσα, έχω ζήσει τις καλύτερες στιγμές μου, να ξέρετε, έτσι. Τις καλύτερες στιγμές μου. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το κρεβάτι πίσω, τι να σας πω. Εγώ έχω ξενικιάσει το σπίτι μου, δεν το χρειάζομαι πια. Ναι. Ναι. Δηλαδή, άμα γυρίσει το στρώμα από την άλλη, δεν θα έχει και λεκέδες. Μια χαρά καινούρια. Ναι. Καλά, φίλε, άμα είναι, θα σε ξαναπάρω. Αλλά τέτοια ώρα να σε ξαναπάρω πάλι. Τέτοια ώρα να με πάρεις. Έχει και νταλίκα πίσω. Έχω κρύψει εγώ Πακιστανούς εκεί πέρα, έχω φέρει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Χωράει πολλούς καβάτσα, θα βγάζεις καλό μεροκάματο. Έχει και διπλό πάτο. Διπλό πάτο και διπλούς τείχους. Κρυψό, να ξέρεις, ενδιάμεση. Ιταλίκα. Ιταλίκα, ναι. Είναι κουρτίνα, τι είναι η Ιταλίκα. Κουρτίνα είναι, ναι, είναι κουρτίνα. Η τρία, η κουρτίνα τρία είναι. Η κουρτίνα και αυτό. Η πλαϊνή. Η πίσω είναι η ζόγκ. Άμα ανοίξει από πίσω ο μπάτσος, ζόγκ, την πάτησες. Ναι. Και τι τιμή έχει αυτό. Όλο μαζί το δίνω. Όλο μαζί πόσο. Όλο μαζί το δίνω και πρέπει να είναι και 3-4 Πακιστανοί μέσα ξεχασμένοι. Δεν τους είχαν βρει, δεν ξέρω, και εγώ δεν ασχολήθηκα. Δηλαδή, τι τιμή έχει όλοι αυτοί. Όλο αυτό, 35 το δίνω. Και μόνο το τράκτορα. Μόνο το τράκτορα θες. Ναι. 20. 20. 20, ναι. Γιατί μάλλον εκεί βλέπω 10.000 γι' αυτό. 10.000 το πίσω μόνο. Το πίσω μόνο είναι 10.000 μόνο του και 5.000 είναι που θα πάρεις αν πας και στους Πακιστανούς μαζί. Mm-hmm. Ναι. Κατάλαβες. Είναι φίλε. Εσένα σε ενδιαφέρει μόνο για από πίσω. Ιταλίκα με ενδιαφέρει. Ιταλίκα, το από πίσω. Η τράκτορα. Ο τράκτορας. Ο τράκτορας. Θες μόνο τον τράκτορα. Ναι. Μπορούμε να συζητήσουμε μια καλύτερη τιμή. Χωράει και στον τράκτορα Πακιστανούς άμα θες. Mm-hmm. Το διπλό το κρεβάτι, άμα σκίσει το στρώμα. Αυτή είναι μικροκαμωμένη, χωράνε παντού. Mm-hmm. Μπορείς να βάλεις μέσα τρεις. Κάτω από τα καθίσματα μπαίνουν, άμα ράψεις το κάθισμα. Εγώ ξέρω, έχω πάει στο Μουσείο του Τείχου, στο Βερολίνο. Mm-hmm. Ξέρεις πώς κάνουν τις αποδράσεις. Hey. Έχω βρει διάφορα. Hey. Απλώς θα ήθελα μια παραγγελία για τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Να μου ξαναβάλετε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το κοριτσάκι με τα σπίρτα, αλλά με πιο πολύ Κυριάκο αυτή τη φορά. Έρχονται γιορτές, ξέρεις τι θέλουμε. Τι. Το κορίτσι με τα σκατά. Το κοριτσάκι, όχι το κορίτσι, μην με το χαλάς. Εμπλουτισμένο. Το κοριτσάκι με τα σκατά. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια ορεινή πόλη, νωρίς το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο κόσμος, κουκουλωμένος με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει κατοίκη στο Δομοκό, πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής, τσακώνικη μελιτζάνα στο Λεωνίδιο, που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί κοντά στο τζάκι. Θα πάνε που μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κοριτσάκι φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε. Εμπιστευτείτε μας! Ξέρουμε πώς να φέρουμε δουλειά στην Ελλάδα! Αλλά κανένας δεν έδινε σημασία. Τα ρουχαλάκια που φορούσε ήταν παλιά και τρυπωμένα. Γιατί γελάτε, κύριε! Τα κοκκινοπά μαλάκια της πέφτανε στο χλωμό πρόσωπό της και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια της προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο με τα σκατά! Οι ώρες περνούσαν και η μικρή απελπισμένη μουρμούρισε. Καλοχαιρέτας υπεζούς, όντε καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Το κοριτσάκι φοβόταν να γυρίσει στο σπίτι της. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Το κρύο είχε παγώσει τα χεράκια της, τόσο που δεν μπορούσε πια να τα κουνήσει. Το κουτί με τα σκατά έγειρε και μερικά πέσανε στο πεζοδρόμιο. Μα η μικρή δεν είχε κουράγιο να σκύψει να τα μαζέψει. Ξαφνικά εμφανίστηκε στον ουρανό ένας εξωγήινος. Τότε η μικρή αυθόρμητα φώναξε. Μαζί θα φύγουμε από την Ελλάδα δυνατή και υπερήφανη. Πραγματικά το φτωχό κοριτσάκι αισθάνθηκε να την πλημμυρίζει απέραντη ευτυχία. Πάνω απ' όλα υγεία και ευτυχία. Τα χλωμά χυλάκια της ήταν χαμογελαστά. Το κοριτσάκι με τα σκατά ήταν νεκρό. Στα τσακίδια. Αλλά η ψυχούλα του ήταν τρισευτυχισμένη στον ουρανό μαζί με την αγαπημένη της γιαγιάκα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Και κοντά στον πανάγαθο. για την Παρασκευή. Τώρα αυτή εδώ πέρα τη συντρόφισε την επαναστάτρια τη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θυμάμαι ποια είναι που μίλαγε στο Χατζή για τον δεν τον παίρνω τον καμένο, όχι πάρτον σοβαρά, δεν τον παίρνω πάρτον. Που λέγανε πάρτον στα σοβαρά. Υπάρχει μια ταινία για τον Μαριχουάνα Στοπ, όπου κάνει ένα διάλογο ο Χρόνης Εξαρχάκος με τον Καφάση και μια ψηλή. Που λέει όχι πάρτε ρε παιδί μου, και άμα είναι βάζω κι εγώ κάτι. Για κόλλησε το. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος δηλώνει ότι να μην έρθει στη Βουλή τέτοιο νόμος για το θέμα του Μουφτή. Εγώ σας λέω τι λέει ο βουλευτής Καμένος. Εγώ θέλετε Καμένος. Να πάρω σοβαρά τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Δεν παίρνετε σοβαρά τον βουλευτή Δημήτρη Καμένο. Όχι, δεν τον παίρνω. Μα τι θέλει τώρα το πρόσωπο, αφού του είπαμε ότι μας τη δίνει ο άλλος. Ωραία, σαφή τα πράγματα. Σας τη δίνει ο... Τι σας έδωσε ο άλλος? Ο άλλος, πώς το λένε μωρά αδερφάκι μου, δεν μου τη δίνει αυτός και μου τη δίνει ο άλλος. Εσύ βρε. Γιατί δεν τη δίνεις τη γυναίκα? Αφού δεν θέλει. Α, στη δίνει και δεν την παίρνεις Μαρία. Σε παρακαλώ, πάρτε με και αν είναι λίγο ακριβή, θα τσοντάρω κι εγώ να ησυχάσω. Όχι, δεν τον παίρνω. Φίλε, άκουγα το φίλο και από την Πάτρα και που έλεγε για τον Άδωνη. Έτσι είναι ο φασίστας. Μεταμορφώνεται, ρε φίλε. Μεταμορφώνεται. Ναι, δεν έχει ανάγκη. Τα προσωπία αυτή τα αλλάζουν πολύ εύκολα. Χαίστηκε. Μεταμορφώνονται. Και ναι. Ξέρεις κάτι, μου στείλεσε τον Τζαβέλα του ξυπνήστε. Αυτό που λέει ξυπνήστε. Βάλω την Παρασκευή να τα ακούσουμε, ρε φίλε. Γλυκό χαράζει στα βουνά. Μοσχοβολούν τα γιασενιά. Τραγούδι αρχίζουν τα πουλιά, γελάει η θάλασσα πλατιά. Κι εμείς, οικόπεδα και γιο ταχύ, ψυγεία έπιπλα TV, κουτόχορτο με πληρωμή και δίπλα φεύγει η ζωή. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε ρε, ξυπνήστε νη, βγέστε απ' του τάφου τη σιωπή, δέστε του κόσμου την τροπή, γίνετε χίλιοι κεραυνοί και κάψτε μας, ισώστε μας, γλιτώστε μας, ιθάψτε μας.